zaterdagavond. Welkom in de lijst met de 40 heetste dancehits op aarde. Dit is de hagelnieuwe Global Dance Chart. Radio 538. En mocht je het gemist hebben, zo klonk de top 3 grootste dancehits vorige week. Number 3. De bronzen medaille voor Tiësto. Number 2. Calvin Harris stond muurvast op nummer 2. Number 1. En vorige week voor de 14e week bovenaan, Haven. Maar vanavond kan alles anders zijn. Je bent op weg naar de populairste dancehit van deze week. Met onderweg 2 binnenkomers en de eerste over zo'n 10 minuten. En eerst wordt je zaterdagavond afgetrapt door Matt Cesari en David Guetta en Crazy op 40. Yeah. black pink in your area. noemt zijn nieuwe hit, denk er even een Belgisch accent bij. Een ultiem positief gevoel dat je even laat ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Een soort muzikale MDMA, nu op 36, So Much Beauty. Everywhere I go, I feel it, I feel it. I know I'm not alone. Everywhere I go, I see it, I see it. naar Radio 538. Dat betekent de Global Dance Chart, nu nummer 34, Ugel. Where did we go wrong? Where did we lose our faith? My brother is in need, but can he depend on me? You think if one of you try, maybe you could find a better friend than any other. If you gave more than you took, life could be so good. Come on and try, now's the time, 'cause you're free. Do what you want to do. You got to live your life. Do what you want to do. Do what you want. Do what you want. Do what you want. Do what you want. Do what you want. Do what you want. Do what you want. Do what you want. Are we all strangers? Does anyone really care? Deep down we're all the same. Summit. Samen met de Chainsmokers is hij de hoogste binnenkomer in de Global Dance Chart op Radio 538. All the time, nieuw op 32. Say only all the time. Het is Wessel in de Global Dance Start met nu kerstverse vader, de 58-jarige David Guetta. Op dit moment te herkennen aan wallen onder de ogen, spuug op iedere schouder en een gelukzalige glimlach wanneer het gaat over zijn kleine baby Skyler. Behalve baby's produceert hij ook nog steeds hits. Hier is hij op nummer 29. We go to bed thinking the sun don't rise. We take for granted all of borrowed time. And put it off like we got so much life, but we don't, we don't. I wanna go out, take a different path. And take a chance and put it all on black. Try to make good on some dreams I have, I know, yeah, I know. Yeah, we know. Oh, one and only global dance chart. Number 27. You give me high. Nederlanders mogen er ook een klein beetje trots op zijn, want als kleuter woonde hij in onze hoofdstad. I lived in Amsterdam. My first language I learned was Dutch, but I forgot. Ik spreek geen Nederlands. I forgot everything. I only know now how to say ik hou van jou. Oh, wij gouden ook van jou, Alok. En de wereld goudt ook van jou. Vorige week nieuw. In de 538 Global Dance start nu 11 plekken omhoog. Dive Anthony op nummer 25. Here and you're here. Can you be the one? Be the one. places on planet Earth. 23. I'm going all in. Sun in the morning. We're better together.